кожны беларус, які трапляе ў Ялту, абавязкова імкнецца на магілу Максіма Богдановіча. Я, натуральна, не выключэнне. Прыязджаю. Купляю 3 папсовых гваздзікі. 2 белыя і 1 чырвоны. Таксоўкай еду на старыя левадзійскія могілкі. Як прайсці да сектара з магілы Максіма Кніжніка, не праблема. На асфальце паўсюдна напісана жоўтай фарбай. М. Богданович туда. Літары ў паўметры. Памыліцца немагчыма. У падобнай эстэтыцы в мінскім сельгаспасёлку пішуць слова «шынамантаж». Мяркую, гэта нашы нацыяналісты так могілкавае начальства задзяўблі, што тыя фарбы не пашкадавалі. Іду алейкай, бачу, кладуць новы асфальт. Абыходжу рамонтнікаў, прабіраюся ўздоўж і разумею, што іду не ў той бок. Могілкі вялікія, можна і заблукаць. На шчасце сустракаю далакопа. Пытаюся на конт магілы Максіма Богдановіча. Да, да, канечна, праведу і пакажу. Пралетар дае зразумець, што гэта не за проста так. Ідзім. Далакоп расказвае, колькі знакамітых людзей у Ялце жыло і памерла, колькі сярод іх паэтаў, пісьменнікаў і мастакоў. Я знаю, это ваш беларускі нацыянальны паэт, ваша гордасць. Прыятна, кажа рабочы. Часта пра него ў нас спрашваюць. Видзіш гранітны памятнік? Вот за ним твой Тарас Шевченко і пахаронен.